Trudno było zacząć od jakiegoś innego nagrania niż teherański walc numer 1 Mehrdara Mehdiego. Przed tygodniem nie słyszeliśmy się w Radiu Teheran na okoliczność wręczenia Oscarów. No i ten utwór pojawił się 2 tygodnie temu. Wtedy troszeczkę antycypowaliśmy to, że być może Asghar Farhadi tego Oscara dostanie nieco w przenośni, bo oczywiście sam się po niego nie zamierzał wybierać w związku z polityką Stanów Zjednoczonych. No i tak się stało faktycznie. Asghar Farhadi laureatem ponownie po raz drugi już Oscara, tym razem za swój film Klient. Poprzednio to był chyba rok 2012 za Rozstanie. W miniony piątek, czyli 2,5 może dnia temu, Teherańczycy tłumnie zebrali się w Muzeum Kina na północy Teheranu w dzielnicy Tajrish, by uczcić to wydarzenie. Laureata przyjęto na stojąco, on także oczywiście się tam pojawił. Wśród gości był m.in. wokalista Shahram Nazeri, z którym my dzisiaj także się spotkamy. Farhadi przemawiał krótko. Powiedział, że Klient nie był wcześniej planowanym przedsięwzięciem i wcale nie miał powstać. Zrobiłem ten film przypadkiem, w przypływie emocji. 2 lata temu, w trakcie Nowruz, czyli Nowego Roku, który jak wiadomo zaczyna się wiosną, zdecydowałem się wyjechać, ale opustoszało jak zawsze w tym czasie Teheran zachęcił mnie do zostania. Cieszę się, że zostałem i zrobiłem ten film. Gdy jestem w Iranie, robię filmy sercem, a kiedy jestem na zachodzie, robię je rozumem. Tak powiedział Asghar Farhadi i swój sukces rozdzielił oczywiście pomiędzy wszystkich, którzy mieli swój wkład w powstanie tego filmu. Podziękował wszystkim, którzy przyszli i poprosił o wsparcie przy kręceniu kolejnego filmu, nad którym zaczyna właśnie pracę w Hiszpanii. Proszę, módlcie się, mówił, żebym zyskał siły, by wrócić do Iranu i znów kręcić filmy tutaj, na przekór wszystkim problemom i oszczerstwom. Do tego czasu, do tego piątkowego wieczoru, konserwatywna prasa w Iranie zdążyła już nawyzłośliwiać się na temat politycznego, a nie merytorycznego podłoża decyzji o przyznaniu Oscara Asgharowi Farhadiemu. No a dzień później, czyli w minioną sobotę, Farhadi wyleciał już z Iranu, by zacząć pracę nad nowym filmem, które wydaje mi się, że tak naprawdę zaczęły się już w roku 2015, ale zostały zawieszone na jakiś czas, właśnie na czas kręcenia filmu Klient. Ten nowy film powstający w Hiszpanii, no, zdaje się, że katapultuje Asghara Farhadiego, jeśli jeszcze tam nie jest, na absolutny piedestał. Wśród gwiazd występujących w filmie Penelope Cruz, Javier Bardem, zdaje się zatem, że no, zainteresowanie będzie dość duże i nie trudno będzie tym filmem zainteresować dystrybutorów na całym świecie. My tymczasem, w przeciwieństwie do Asghara Farhadiego, w Iranie jeszcze zostajemy. Zostajemy też na płycie Teherańskie walce Mehrdara Mehdiego, chłopaka z akordeonem. A potem wątki filmowe, niekoniecznie już irańskie, będą się przewijać przez pierwszą część audycji, by wreszcie przywieźć nas do spotkania z odrobiną irańskiej muzyki klasycznej w drugiej godzinie. Taki mamy plan, a co z niego uda się zrealizować, zobaczymy. içersin çorba, dur içersin. Münasip bir yolunu bulup nazikçe içinden geçersin. Kerikle ne han kalır ne hamam. Biraz toz biraz duman. Kerikle ne han kalır ne hamam. Biraz toz biraz duman. Olmaz böyle. Isır ekmeği fırla köşeye. Yemekler, içkiler, sohbetler, masallar. Hevesler, yalanlar, kuleler, hatalar. Iranu przenieśliśmy się do Turcji, ale w klimatach filmowych zostajemy. To Gajes Wakiol, zupełnie nowa piosenka od artystki, która która swój ostatni album Hologram Imperator Lu wydała w listopadzie 2016 roku i z którym kilkukrotnie się spotykaliśmy w Radiu Teheran. Ta nowa piosenka powstała jednak na potrzeby filmu. Filmu nakręconego przez Ferzana Özpeteka. Jego najnowszy film Czerwony Istanbul, Istanbul Kilimizisi, miał właśnie swoją premierę kilka dni temu we Włoszech, gdzie Ferzan mieszka od wielu, wielu lat. No i zdaje się, że jest to pierwszy film od jego debiutu, od Hamamu, Łaźni Tureckiej z roku 1997, który został nakręcony przez niego właśnie w Stambule. Po raz pierwszy właśnie od tak dawna. Wszystkie jego filmy powstawały zupełnie gdzie indziej, a więc powrót na stare śmieci. My też wracamy do pierwszej płyty Gaye Suakiol, która okazała się w roku 2014. Nosiła tytuł Develerle Yashi Yorum i oto dwa fragmenty z niej. Geldim kaçarak gidiyorum köşkünde yer yok bana yeni yeni anlıyorum bitmiş bütün cümlelerim yosunlu ruhum akıyorum konuşma hiç lüzum yok her şey Duyuyorum Rakıyı sensiz içeyim diye Köprüyü yalnız geçeyim diye Küllenip biteyim diye Sevdirdin kendini biliyorum Geldim kaçarak gidiyorum köşkünde yer yok bana yeni yeni anlıyorum bitmiş bütün cümlelerin yosunlu ruhum akıyorum konuşma hiç lüzum yok her şeyi Duyuyorum Rakıyı sensiz içeyim diye Köprüyü yalnız geçeyim diye Küllenip biteyim diye Sevdirdin kendini biliyorum Rakıyı sensiz içeyim Thank you. boldum kanadında beni çıkar ya aşk. Koymuyor ilacını yamacıma. Anlamıyor acımı, acıdan ölüyorum bak. Buralar hep ızdırap. Boş ver beni sen ağla giden o hayale. Filler gibi uçan geleceğe. Kavrulur odalar aynadaki gün cemale. İçine kaçan hevesle. To Gaius Wakiol ze swojej debiutanckiej płyty wydanej w roku 2014, De Velerle Jasie Jorum. No, taka muzyka faktycznie filmowa, bym powiedział, podobnie jak i ta pierwsza piosenka od niej, która pojawiła się przed kilkoma minutami. Pan Stanisław pyta, czy przypadkiem nie kręci się w Turcji westernów, bo ten akompaniament to jakby z Siedmiu Wspaniałych, czy Białego Kanionu. No, Biały Kanion, z tego co kojarzę, to chyba nawet za muzykę został nagrodzony gdzieś tu i ówdzie, więc myślę, że mogłaby to być no, niezła nagroda też dla Gaiusa Kiola oraz komplement od pana Stanisława, jeśli tak był właśnie mierzony. Dziś 86. rocznica urodzin Ahmeda Maleka, pochodzącego z Algierii, kompozytora muzyki filmowej, ale to nie jedyna okazja, dlaczego ten muzyk teraz się pojawia. Thank you. Ahmed Malek z opublikowanej w ubiegłym roku przez wytwórnię Habibi Funk 14-utworowej kompilacji jego kompozycji zrealizowanych na potrzeby algierskich filmów. No, przepiękny to zestaw. Szczerze mówiąc, muszę powiedzieć, że z tym utworem poniekąd już w Radiu Teheran spotkaliśmy i mam tutaj pewne rozdwojenie, którego nie potrafię za bardzo ustalić, ponieważ jakiś czas temu wytwórnia Sublime Frequencies, publikując kompilację nagrań z lat 70. bodaj, przede wszystkim algierskich, zamieściła tam nagrania Ahmeda Maleka o tym, że właśnie w tytule Cisza Popiołów, ale było to zupełnie inne nagranie i wcale nie gorsze, w Radiu Teheran się pojawiło. Tymczasem na tej kompilacji, która wydaje się być przygotowana o tyle staranniej, że przygotowana została z udziałem aktywnym rodziny zmarłego kilka lat temu Ahmeda Maleka, a zatem zasadniejsze zdaje się być przypisanie temu właśnie nagraniu prawdziwości tytułu. Ja szczerze mówiąc nigdzie nie mogłem znaleźć w internecie filmu Cisza Popiołów, więc trudno mi to jakoś zderzyć z faktami, ale chyba jednak bardziej polegam na tej kompilacji. No nie zmienia to faktu, że obie te kompozycje pokazują, że Ahmed Malek był kompozytorem muzyki filmowej, co najmniej nietuzinkowym. A zupełnie niedawno, przed kilkoma tygodniami, ukazała się poniekąd kontynuacja tego albumu, czy też kontynuacja współpracy wytwórni Habibi Funk z rodziną Ahmeda Maleka, która jakiś czas temu dostarczyła wytwórni wiele taśm, które Ahmed Malek gdzieś tam po sobie zostawił, różnych prób, zapisów, szkiców, brudnopisów. No i w podobny sposób zostały one przedstawione tak naprawdę. To są utwory, które nie posiadają własnych tytułów, po prostu opisane zostały w postaci taśma taka, utwór taki. Zajął się nimi niejaki Flaco, producent o chilijskich korzeniach, który zafascynowany jest muzyką Ahmeda Maleka i w ogóle taką próbą wykorzystania, nowatorską próbą wykorzystania syntezatorów w tamtych czasach. Flaco niejako podogrywał czy pouzupełniał te szkice Ahmeda Maleka. Szczerze mówiąc, z lekkim przekąsem przysłuchiwałem się może bardziej na początku tym dokonaniom. No ale kilka fragmentów na pewno da się zaprezentować. Ile z nich to tak naprawdę oryginalne pomysły Ahmeda Maleka, ile z nich to wyobrażenia Flaco na temat tego, jak Ahmed Malek mógłby chcieć podążać dalej, jak je ukończyć, no to już jest kwestia otwarta. Thank you. Elektroniczne taśmy, taki dość zasadny tytuł chyba, nosi najnowsze wydawnictwo Ahmeda Maleka, przygotowane przez wytwórnię Habibi Funk. Ahmeda Maleka no, przy dość wydatnym, zdaje się, udziale producenta Flaco. Wśród Ahmedów jeszcze przez chwilę zostaniemy i nadal będziemy też w Afryce Północnej, do której Radio Teheran wybiera się nieczęsto, ale Mirek z Czarnej koło Łańcuta przypomniał o artyście, który nazywa się Ahmed Fakrun. Pyta, czy Ahmed koncertuje, bo jemu wydaje się, że tak. Ja szczerze mówiąc nie znalazłem na ten temat żadnej informacji, a po tym mailu zacząłem szukać. No na nic takiego nie trafiłem, ale to nie znaczy, że Ahmeda Fakruna nie możemy sobie dzisiaj posłuchać. Mirek pisze, że to byłoby spełnienie jego marzeń, gdyby taki Ahmed Fakrun wystąpił w Polsce. No któż by się nie ucieszył, któż by się nie ucieszył. Ahmed Fakrun miał to nieszczęście, że w czasach, kiedy zdawało się, że jego kariera może eksplodować przy dużym zainteresowaniu w tamtych czasach, w latach 80. zachodnich dużych koncernów płytowych muzyką afrykańską, szczególnie też tą z północy Afryki, no, mogło się wydawać, że Ahmed Fakrun za chwilę ze swoją muzyką łączącą gdzieś te wpływy krajów Magrebu z dyskotekową muzyką klubów europejskich faktycznie może stać się za chwilę europejską sensacją, no ale przyszedł rok 86, kwiecień 14 i bombardowanie Libii przez Stany Zjednoczone. Raczej nikt wtedy nie myślał o tym, żeby rozwijać gdzieś swoje kariery, a jeśli wyjeżdżać na zachód, to raczej po to po prostu, żeby się ewakuować ze swojego kraju, a nie po to, żeby bawić innych. Ahmed Fakrun, no tak jak mówię, nie wiem czy koncertuje, też bym się bardzo na jego koncert w Polsce ucieszył. Yeah. يا حبك ربي يا سنين.